ఎన్నికలు ఇచ్చిన స్మరణ ఉంది. ముజాహిదీన్ల వాటికి స్మరణ అన్నారు. దుషరణ షోఫాకి ఆఖరి ఆదాకుచి అమలియాకి ఇప్పటి ఇత్యాస چې ماری خلق ته صدمه ورسېږي، دوی ګناه خلقو ته تاوان ورسېږي، هغوی مرګ ژوبلې سره مخامخ نه شي. په دې خاطر مجاهدین احتیاط کوي. دا یې دومره وجه وه. درېیمه وجه دا چې په دې موده کښې مونږ د مهماتو له نایه څه مشکلاتو سره مخامخ. زه د دې تفصیلاتو په هکله څه نه وایم، ولې دومره ویلی شم چې هغه قوتونه چې نه غواړي مجاهدین دي په افغانستان کښې اسلامي حکومت قایم، نه غواړي چې دا قضیه د جنګ په میدان کښې حل شي، هغوی له روسانو سره د روغ جوړې او د سازش په نتیجه کښې د افغانستان د راتلونکي حکومت په هکله د هغوی په موافقه څه کول غواړي. هغوی مونږ ته دا مشکل را پیدا کړ چې مونږ نه شو توانېدلی خپل جماعت درست استعمال کړو. حقیقت دا دی چې اسلامي حکومت به تاسو د خپل ایمان او د خپل جهاد په دوست وایي. په دنیا کښې هېڅ څوک دا نه غواړي چې په افغانستان کښې دي د دغه با ایمانه مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت جوړ شي، کوم چې یولس کاله په سنګرونو کښې پاتې شوي. هغه ځان ته لوی خطر ګڼي. استعماري قوتونه یو اسلامي حکومت د مجاهدینو په لاس په افغانستان کښې ځان ته خطر ګڼي. ولې انشاءالله دا اسلامي حکومت به جوړېږي که څوک وغواړي که ونه غواړي. مونږ د خدای په بربسي او اعتماد دا جهاد شروع کړی، خدای ځان ته کافي ګڼو. مونږ لکه څنګه چې د روس مقابله کړې، بل هر هغه طاقت چې وغواړي د خپلې خوښې حکومت په افغان ورځ تعمیر کړي، مونږ به دغه دسې مقابله کوو لکه د روس مقابله چې د اسلامي حکومت ته پرته په بل سره راغلی تر څو چې مونږ په افغانستان کښې د اسلام بیرغ نه یو اوچت کړی خپل وطن په ځمکه کښې، تر څو چې په افغانستان کښې د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت نه یې قائم شوی، دا جهاد به جاري. نحن الذي بايعوا محمدا، نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نعري تكبير الله، نعري تكبير الله، نعري تكبير الله، اكبر روسيا، اكبر روسيا، اكبر امريكا، اكبر امريكا، اكبر داعش، اكبر داعش، نعري تكبير الله. روسان تر بل هر چا ښه پوهېږي چې نجیب د مجاهدینو په وړاندې تفکېدی شي. همدا وجه ده چې هغوی اوس د ائتلافي حکومت د سولې روغې جوړې خبرې کوي. حال دا چې یو طرف ته هره ورځ په سلهاوو افغانان په خپلو وینو کښې لکپک کوي، هره ورځ په لسهاوو سکټ مزارونه پیل کوي. دا چېرته دي؟ دا داسې کلو کورونو باندې لګېږي، داسې بې ګناه افغانان ماشومان ښځې بوډاګان په قتل رسېږي، په خپلو وینو کښې لکپک کوي. هره ورځ په سلهاوو ټونه بمونه په افغانانو وړي. ولې بل طرف ته د سولې خبرې تر دې هغه پورې چې غواړي دا ثابته کړي چې د دوی سکټ مزارونه د سولې مزارونه دي، د جنګ مزارونه نه دي، د ورانۍ مزارونه نه دي. په دې باندې افغانان نه مري، کلي کورونه نه ورانېږي، بلکې دا د سولې مزارونه دي. د هغوی دا تحریم چې بمباري کوي د جنګ لپاره نه، د افغانانو د وژلو لپاره نه، د سولې لپاره. هغوی جنګ نه غواړي، هغوی سوله غواړي، او دا سکټ مزارونه د سولې لپاره پیل کوي. په کلو بانډو کورونو باندې بمباري هم د سولې لپاره. دا مجاهدین دي چې د جنګ باعث دي. تاسو هره ورځ دا خبرې په راډیو کابل کښې اوري. حال دا چې افغانان په سوله کښې ژوند کوي، کمونستانو دا جنګ پیل کړ، هغوی بهرني پوځونه افغانستان ته راوړل. د بهرني پوځونو ټاپونو په ځایه افغانانو باندې خوبر جوړ کړ. نو موږ چینونه د افغانانو کوم مصرف شو دوی دې جنګ باید که هغوی دا نه هم جنګ ختم کړي جنګ ختم دی. که رښتیا هغوی سوله غواړي نو اقتدار نه دې لاس واخلي. کم ډیزلونه دې نه پیل کړي. کمو باغونو باندې دې بمونه نه مري. حرارت دې پوره سوه افغانان نه وژني. پرېږدې دي چې افغانان د خپلې خوښې حکومت جوړ افغانانو ته دې موقع ورکړي چې هغه خپل سرنوشت پخپله وکړه چې په چا اعتماد کړي هغه په اقتدار ورته راغلی حکومت جوړ کړي. په دې ترتیب سوله راغلي. ورو زه یقین لرم چې افغانان زمونږ هوښیار مؤمن ولس د دښمن په دې دوکور نه بهپورته کېږي. هغه پوهېږي چې دا د دیارلس نیم لکه افغانانو قاتلان سوله نه غواړي. د هغوی لاسونه د بې ګناه افغانانو ټول مسره دي. هغوی د دې جنګ د دې ادارې باندې که هغوی سوله غوښتلی نو بهرني پوځونه د افغانستان ته نه رابلل. یا به د بهرني پوځونو په هغو ټانکونو د ګولو ګېډې نه ایښودلې چې چانونه د افغانانو ټول مسره اوسي. د هغو روسي عسکرو په غاړو کښې مې د ګولو وارونه نه اچول چې لاسونه یې د افغانانو ټول مسره اوسي. که دوی سوله غواړي په خپل اقتدار دې اصرار نه کوي. د خپل ناولې کرغېړنې اقتدار لپاره دې افغانان نه وژني. سوله پخپله ده. موږ هم دا وایو چې له بهر نه تپل شوي د بهرني پوځونو په زور قدرت ته رسېدلي حکومتونه نه دي. موږ به افغانانو ته موقع ورکړی شي چې هغوی دې د خپلې خوښې حکومت وي. موږ یو منتخب حکومت وایو. د حزب اسلامي دا دریځ دی چې تر څو په افغانستان کښې منتخب اسلامي حکومت نه وي جوړ شوی موږ بل حکومت نه مو. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله د نجیب حکومت عمر نور ختم شو. روسان په خپله هغه ختم وغوښتل. دا بله ورځ کابل کې د روس سفیر ویلي چې موږ دې ته تیار شو د نجیب حکومت نظامي برتیان بند. خو اوس روسان صرف د دې خبرې فکر کوي چې د نجیب حکومت د ختمېدو نه پس افغانستان کې د نجادي مطلق اسلامي حکومت قایم نه شي، بلکې د هغه پورې بس داسې یو حکومت قایم شي چې دوی یې غواړي. په دې به د روس او د امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې دواړه په دې سلا شوي چې تېر زوړ رژیم دېته په افغان وسلې سره زاړه وختداران هغه چې ملک یې خراب کړ او د دې سترې خونړۍ فاجعې عامل دی، هغوی زموږ د ملت قاتلان دي. هغوی د ملک دروازې د روسانو پر وړاندې خلاصې کړې. هغوی د دې باعث شو چې افغانستان د روس په لمنه کې غواړي چې هغه فاسد عیار بېدینه او ملحد واکداران د نجیب په ځای په افغان وستانې ورو روسان غواړي چې زړه شاته اعتراض وکړي، غواړي چې اوس نجیب په زړه شاه بدل ترکه یې په امین بدل کړ، امین په ببرک کارمل، ببرک کارمل په نجیب. اوس نجیب هم د زړې پرزې حیثیت لري، د هغه په دورو فیصله وکړي، د هغه په عوض زایشات اعتراض پاره وکړه. خو لار نشي موندلی، د کندهار له لارې د راوستلو کوشش وکړ، خو مجاهدینو د افتراتیا شنډه کړه. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله، اکبر روسیا، اکبر روسیا، اکبر امریکا، اکبر امریکا، اکبر ظاهر شاه، اکبر ظاهر شاه غور غوښتل چې ظاهر شاه د ده د پلار په شان نادر خان شان کابل ته ورسېږي، تخت و تاج ورته وسپاري. انګرېزانو نادر خان د هند له لارې پاکستان ته داخل کړ، بیا د وزیرو او د مسعودو قومونو په مرسته د پکتیا له لارې کابل ته ورسول. اوس انګریزان، امریکایان، روس او هند دا ټول غواړي چې ظاهر شاه هم د ده د پلار په شان دغه د کندهار له لارې کابل ته ورسي. ولې الحمدلله مجاهدینو دا پرتیا شنډه کړه. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کندهار له لارې هېڅ توطیه د مجاهدینو په خلاف، د جهاد په خلاف نشي کولای. زه چې د کندهار د زړورو او پایمانه مجاهدینو په نسبت لدينا ایکم دار اطمینان لرم، په دې یقین لرم چې د کندهار له لارې دا پورتیان شکانه کوي. هغوی د کابل له لارې نه شي راوتلی، ځکه په هغه صورت کې د لیدلو د نجیب ترمنځ سفر نشته. تر اوسه پورې اختلاف صرف په دې دی چې دې ته د راوستلو لار نه انشاءالله دا لار به هېڅکله پیدا نه کړي. له دې نه پس د مجاهدینو نفرته بل څو په افغانستان حکومت شوي. افغانستان باندې حکومت کول اوس اسان کار دی. ټولکاو مسلح مجاهدین چې هر یو لسو دولسو کلونو د جنګ تجربه لري، هغه د خپل سنګر نه د وینو په قیمت د روسي پوځونو په خلاف دفاع کوي او ساتنې په دې ملک له دې نه پس حکومت کول اسان کار نه. کوم حکومت چې مجاهدین ونه غواړي هغه دوام نشي کولی، هغه بقا نشي کولی. کیدای شي د مکه له لارې کابل ته راوړي، څو ورځې د نجیب په شان همدغسې محاصرې کې حکومت وکړي، خو انجام به یې د سرکې وامینو د پته وي. فقیمت دې تودو وینو اولاد درومي، فقیمت دې تودو وینو اولاد درومي، دا د حق او د باطل مقابله ده. د بستر هواداران په کار نه دي، د بستر هواداران په کار نه دي، خود ککر و کسابه ده. نعره تکبیر. الله اکبر. اونا یوازی در زرشتان در آنچه و خبرم ندارد، بلکه خبر تقدیر دیر عمیق و پیچیده. او گوی به امانتان که در موجود مجاهد قیادت نشد نمارد. در تیپار کلی تبر و قبیله که و در قوم پراز که یا مؤمن قماندان بود. اولاد دیر خوشحال خاطره خوشحال. او د تیرو زعامتونو قیادتونو ځای نیولی دا نوي قیادتونه مشرتابه چې د جهاد په غیر کې روزل شوی او راوچت شوی دا قیادت هغوی ځان ته خطر ګڼي. تاسو په هر کلي کې په هر منطقه کې د هرې قبیلې او قوم په راه کې د پروني ورځې د زاړه قیادت په ځای نوی قیادت وي دا چې جهادي جذبه لري دا چې ایمان او عقیده لري دا چې ولس په خپله غوره کړ قوم د جهاد په خاطر یې قماوتې رامشره دا نوی قیادت هغوی ځان ته خطر ګڼي. وایي د دې نوي قیادت په ځای هغه زوړ قیادت بیا پرانیست. که نن عالم د خپل قوم مشر دی، د خپلې جبې قمندان دی، استعمار او اسلام دښمنه قوتونه دا قيادات ذات خطر منه. والقوم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأجلكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ذا ليت تكبير. ذا ليت تكبير. ذا ليت تكبير. دشمن غالي دا عالم جنان دي فرقوم ودي جبهي مشهده دې قیادت نه ده کړې. بیا یې د بل دروازې ته محتاج کړي او د هغه له لاسه د قوم رهبري او قیادت واخلي. دښمن د دغه مؤمن قماندان قیادت نه شي زغملی چې وتوانېدل شي خپل قوم راوپاڅوي، هغه رهبري کړي، هغه تنظیم کړي، هغه سنګرونو تصور کړي، له هغه نه یو منظم قوت جوړ کړي چې د لوی احتمالي طاقت مقابله وکړي. هغه دا قیادت نشي زغملی. وایي د دین په ځای داسې قوم فروشه دین فروشه خلک په قوم متلب کړي چې استعمار یې په پیسو واخیستل شي. هغه چاپېشه یې قوم پس کړ، کله په داخلي حکومتونو، کله په بهرني قوتونو. هغه دومو کسانو ته قیادت سپارل غواړي. ظاهرشاه د دغې طبقې په راز کې د سمبول حیثیت لري. یوازې ظاهرشاه مثلا ده، هغه زوړ ده، ختم ده، یو غوږونه کاري دي، اوس هم چرسې کوي او هغه خپله خبره د کانال له مخې نشي کولی. تاسو په ګمان کوئ چې ظاهرشاه ډېر مهم دی او دا ډېر اهمیت لري. ظاهرشاه یو زړه پورزه ده چې بالکل له کاره وتلی. ځان به وایي نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. اصل کې د استعمار توصیه دا ده چې دا نوی جهاد په غېږ کې روزل شوی قیادت دا عدل کړي، دا صحنې له لرې کړي او قوم فروشه ایمان فروش او دین فروش کسانو ته که در قیادت ارتدا کړي طبقه به یې ته قوت مصرف کړی وای. یعنې زوړ نظام راوتل غواړي، هغه زوړ عرب به یې ته راوتل غواړي. موږ پاره زړه عرب ته راځلی، موږ اسلامي نظام غواړو. موږ غواړو چې په ټول افغانستان کښې د اسلام بیرغ اوچت وي، اسلامي حکومت قائم وي، زموږ د ژوند په ټولو آبادو اړخونو کښې قرآن او اسلام حکومت وي. موږ د اسلامي نظام له پرته بل نه لرو. چې د روس مزدور حکومت نسکور شي، په آزاد او مستقل افغانستان کې د مجاهدینو پر لاس اسلامي حکومت کړی. نعره تکبیر! الله! نعره تکبیر! الله! نعره تکبیر! الله! تر څو چې په افغانستان کې د مجاهدینو پر لاس اسلامي حکومت نه وي قائم شوی، موږ به ورسره په ځمکه نه ږدو او سنګرونه به پورته کړو. څو چې ماته ته وکړې راسره وځه. مونږ به د هر هغه حکومت دغه ځې مقابله کوو، لکه د نجیب د بادرک سرک او د امین مقابله چې مونږ کړې، کوم چې بهرني طاقتونه یې په افغان ولس تپل او تعمیل ول. مونږ به هېڅ له بهر نه تعمیل شوی تپل شوی حکومت ونه مونږ. هر هغه حکومت چې لوی طاقتونه یې مونږ ته خوښوي، روس او امریکا د هغه د راوتلو کوشش کوي، مونږ به د بادرک او د نجیب په شان مقابله کوو. مون تیر زور ظالم نظام نه غواړو، مون دې ته دای مون دې اسلامي نظام نه پرته په بشپړ ډول راځي. ورو که تاسو په خپل جهاد پاتې شئ، انشاءالله خدای به خپلې ټولې وعدې له تاسو سره ترسره کړي. د خدای عزیز دی، هغه د عزت مالک دی، هغه به تاسو ته عزت درکړي. خدای قدیر و په هر کار قدیر دی، هغه تاسو لپاره کفایت کوي. بیا د هر ستر نه ستر دشمن مقابلې ته تاسو کفایت کوي. خدای ستاسو امیر دی. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې په خدای بروسه او اعتماد او توکل وکړ، نو خدای ورته کفایت کوي. هغه د ځمکې او د اسمانونو وارث دی، د هغه اراده په ټوله هستي حاکم دی، هغه د دې هستي مالک دی، هغه مالک الملک دی. هغه به دا ملک اقتدار ساري بندګانو ته سپاري. نو آخري خبره چې زه له وروڼو په یوه باندې تعهد اخلم، هغه دا ده چې له دې نه پس موږ د ملت په خوښه مسلمان قیادت او اسلامي حکومت غیر منتخب حکومتونه نه غواړو. چې هر څوک یې جوړ کړي، لا لا نه راشي. موږ دا وایو چې دې ملت ته دې موقع ورکړي. هغه دې په چا چې اعتماد کوي، هغه دې اقتدار وسپاري. دا د خلکو حق دی، دا د خلکو امانت دی، دا د هغوی حق دی چې چا ته یې سپاري. موږ په افغانستان کې یو منتخب اسلامي حکومت غواړو، غیر منتخب تعمیلي حکومتونه چې د وسلې په زور راشي، د کودتاګانو له لارې راشي، د بارني سازشونو له لارې په افغانستان تعمیل شي. موږ هغه نه منو او د هغو په کلکه مقابله کوو. څوک چې تعهد کوي راسره مچا کوي. خدای موفق لره. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حمد او ستاينا الله لك هذا زار سمون بيغا ستاينكو هذا شيء بيغنا استعانكو او بيغنا بخنا ومغفرتكو. هغه ایمان لرو او په غو مدرسو په ټول اعتماد مون د خپل نفسونو د شرور او بدینه الله ته پناه ساتي خدای هدایت کا څوک ګمراه کول نه شي او څوک چې ګمراه شو دغه پرته بل څوک هدایت کول نه شي په دې شهادت ورکو چې د الله نه پرته بل اعلان نشته او پیغمبر علیه السلام د هغه بنده او د هغه اصحاب او پیغمبر رسول دی هغه چې دا پیغام یې ورسول دا امانت یې ترسره کړ او امت ته یې نصیحت وکړ په هغه دې درود وي په هغه دې سلام وي خدای ته پناه وړو د لټر شوي شیطان نه او د هغه الله په نامه چې رحمان او رحیم دی شروع کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سسكي جيما غمزنكي جيما فاصل الغرل وعليو فالتريا إيمان کتاسو ته زخم او جراحت رسی نو تاسو دشمن قوم ته هم د دینه د مخه همدغه سې جراحت او زخم رسېدل ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلک الایام نداولها بین الناس. دا ودې دي چې موږ د خلکو ترمنځ ګرد را کړو کله یوته د تاسې وبري موقع ورکړو او دا د اطلاعاتو د امتحانونو شپې ورځې چې ګرځي را ګرځي د دې لپاره چې الله جل شانو ستاسو با ایمانه کسان معلوم کړي چا سره ایمان لري څوک په رښتیا په خپله خوله ایمان لري دا حالت د مصیبتونو شکستونو د زخمونو په اړه کې معلومېږي څوک دې ته تیار دی چې د ایمان د دفاع په خاطر زخمونه پرېږدي شهادتونو استقبال ته لاړ مصیبتونو ته مغاله او څوک هغه دی چې د مصیبتونو زخمونو له ویرې نه دین پرېږدي خدای نه فاصله نیسي بیا ته د دښمن خواته ولېږي دښمن ته تسلیم شي په دې ترتیب خدای با ایمانه کسان معلوموي ویتخذ منکم شهدا او ترسو له تاسو نه ځینې د شهادت مقام ته ورسوي او هغوته دا افتخار ورته ورکړي که د شکست حالت راځي تاسو ته مصیبتونه رسېږي زخمونو سره مخامخ کېږي د دې وجه دا ده چې الله جل شانه غواړي چې ځینو کسانو ته د شهادت سعادت او مقام ورته ورکړي. که شکست نه وي څوک به د دې مقام نه معلوم وي د دې سعادت نه معلوم وي دا لوی فخر دی دا لوی سعادت دی د الله په ځینو کسانو دا فرزو ده غواړي چې ځینو کسانو ته د شهادت مقام ورکړي په دې خاطر تاسو د شکستونو ته مقام والله لا يحب الظالمين او خدای پاک ظالمانو سره مینه نه دا ظالمان د تاسو سره څه کوي لري کې منافقین په دې کسان چې د اسلام په جامه کې د مسلمانانو په صفوف کې مې ورتلې او خدای یې هم نه خوښي چې د مسلمانانو په صفوف کې دا هم لري کول غواړي د شکستونو په وخت کې دا بیني که همیشه فتحې ټول به تاسو په شان کې راځي منافقین به ستاسو په پاتې دنیا موکې طلبه فرصت طلبه ناصر به ستاسو په شان کې ولې د شکستونو په وخت کې به منافقین ستاسو نه تېر کېږي. الله جل شانه غواړي چې د مصیبتونو او شکستونو په وجه منافقین ستاسو له صفوف ونه لري او د دې لپاره چې مؤمنان کاملا تیار د مصیبتونو په جریان کې خلک تربیه کېږي او روزه کېږي وليمحص الله الذين آمنوا وينفق الكافرين ترڅو با ایمانه کسان چې ایمان یې راوړی خدای تربیه کړي هغه ته رشد ورکړي عیار یې کړي کمال کې ورکړي هغه چې کافران دي هو نابوت وكان ظن كثير من الناس أن الإسلام قد انتهى دوره واستنفد أغرامه، فأحييتم الإسلام من جديد بجهادكم